السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں عثمان خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، رمضان کے ایک بہت ہی اہم عبادت آتی ہے شب قدر. شب قدر کی کیا فضیلت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، دیکھیے، جو ہماری گفتگو چالو تھی اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، تو شب قدر، یاد رکھیے، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے. جیسے کہ روزوں کا اللہ نے اس میں انتخاب کرنا اس مہینے کے لیے، روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا. اگر تیسری کوئی بڑی فضیلت، اگر ویسے تو کئی فضائل ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسری اگر کوئی بڑی فضیلت آرڈر میں اگر لیں تو یہ ہے جو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں کیا اور پورا ایک سورہ اس کے لیے منتخب کیا جو کہ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. الحمدللہ. اور اس کی ایک اور خصوصیت، اس میں اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک، فجر تک، سلامتی ہی سلامتی اس رات میں. تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی. الحمدللہ. بلکہ یہ اتنی اللہ کو پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا. اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو علماء اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پہ ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا مکمل اترا، اور اسی رات قرآن کی پہلی پانچ آیتیں سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اسی رات وہ بھی نیچے اتری، مطلب ساتویں آسمان سے پہلے پر آیا پورا، اور اس کے بعد پہلی پانچ آیتیں بھی اسی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو اس رات کی فضیلت آپ دیکھیے، اس کی قدر اور منزلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ علق کی پہلی پانچ آیت. لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے ہزار مہینوں سے افضل کہا، اگر ہزار مہینے کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، تو 1000 منتھس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں ایئرس کے اندر، تو یہ ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال اور 4 مہینے. جی، تو گویا 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت. الحمدللہ. اور رات ایک انسان کی ساری پوری زندگی ہو سکتا نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ بھی کم ہو، 80 سال، 80 سال، 60 سال، 70، لاسٹ 70 سال جی آج کے دور میں عمر چلی جی، 80 سال سے زائد 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو یہ جو شب قدر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، الف شہر کا ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا، مطلب ہزاروں ہزار مہینوں سے رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا ہزار مہینوں سے افضل ہے. اب اندازہ لگائیے، 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے، ختم ہوتی فجر پر، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی جو جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی. اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 83 سال جیے. اور تو اور، یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے جی، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال، مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو گویا اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے. الحمدللہ. اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے, اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی 50 بار پا رہا ہے, اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے. اور اس کے اس رات کے دیے جانے کے پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں, کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی. واقعہ یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے, اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی جی. ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں, خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی, تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 1950 کم 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. بالکل, تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں, اس کے علاوہ اور کتنی تھی, تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں, تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں, 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں نا. تو تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو, تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پا لی 63 سال کا ثواب, ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے, ڈیٹیل میں نہ جاتے 80 پکڑ لیجیے, 2 بار پالی 160 سال, 3 بار پالی انسان نے 240 سال, 4 بار پالی 320 سال. اب مجھے بتائیے 10 بار پالی 800 سال, 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں. اور 20 راتیں پالی 1600 سال, یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں, یہ تو 63 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گی. اور اس طرح 30 راتیں پالی تو 2400 سال. مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے, اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں, اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر تو کم ہوں گی لیکن اس سے کئی کئی درجے زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے, شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں, مالز میں جانے میں, اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے, جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے, یہ انگلش کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں نا گریگورین, تو رات نے 12 بجے شروع ہوتی, لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12, ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے, تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک, یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہے. تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا, یاد رکھیے ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے, ہم تلاش نہیں کرتے اور ایک دن منا لیتے ہیں سیلف ڈیفائنڈ ایک دن. بالکل, اور اس کے بھی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں کہ آج شب قدر ہے, کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے, بیڈمنٹن ہے, شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے, کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے, خود تو عبادت نہیں کریں گے دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد, کھانا اس ہوٹل میں ہوں گا, کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے, حلیم یہاں کھائیں گے, حریص وہاں کھائیں گے, روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں, یہاں تندوری اچھی ملتی ہے. مطلب مغرب کے بعد نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشن شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں, پھر عشاء کی نماز تراویح, تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد, تراویح کے بعد پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے, پھر لگے گھومنے پھرنے, 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے, کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی, کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی, پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. بالکل, کہ بھائی آج شب قدر تھی, سحر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے, لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہوں, 2-3 گھنٹے وہاں لگائے, سحر کر کے گھر آئے, فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے, اور یہ سوچ لیا ماشاء اللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا. تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا, کتنا بھونڈا, کتنا بیکار ہے. आप सोचिए ये एक तरह से बोनस था जो हमारी लाइफ में दिया गया कि अपनी कम उम्र को भी मुसलमानों बोनस लो, आखिरी उम्मत होने के बाद भी तुम ये अफसोस ना खाओ कि तुम्हारी उम्र कम है, बोनस ले लो 80-80 साल का सवाब, 83-83 साल एक एक रात में लेते जाओ। हमें कितना मोहतात हो के कितना प्रिकॉशनरी हमने इस रात को मनाना चाहिए था, बल्कि हमने तो सेहत हर चीज़ का ख्याल रखना था कि ये रात मुझसे ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, और इसको पाकर अपनी लाइफ को मैं चेंज कर लूँ, रब को राज़ी कर लूँ, 80 साल की इबादत का फ़ायदा उठा लूँ, अपनी मग़फ़िरत का सामान जमा कर लूँ, तिलावत कुरान कर लूँ, ज़िक्र अज़कार कर लूँ, और इस रात के अंदर जो है नमाज़ें कर लूँ, मतलब क़ियामुल लैल, तरावी, तहज्जुद, जो भी बोलिए आप, नमाज़ें पढ़ लूँ, रब को राज़ी करूँ। ये सब तो गया दरकिनार, और ये हो रहा है। औरतों का हाल भी कुछ इसी तरह है घरों के अंदर जी। औरतों का हाल ये है कि टीवी के सामने बैठे हैं, अल्लाह रहम करे, मर्द भी देखते हैं लेकिन औरतें ज़्यादा देख रही हैं। अब शबे कदर है तो कुछ इस्लामी प्रोग्राम और ड्रामे देखना भी तो ज़रूरी है आज रात। उसके बाद फिर खाने पीने की तैयारी, शहर में क्या खाएंगे उसकी तैयारी। कुछ लोग तो शबे कदर को इसलिए जागते हैं कि वो ईद की शुरखुरमे की और मीठे जो पकवान बनते हैं उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, बादाम भिगा रहे हैं, काजू काट रहे हैं, क्यों? शबे कदर है ना, तो शबे कदर में शायद शुरखुरमे का सामान बनेगा तो इसका सवाब भी 80 साल की शुरखुरमे का मिलेगा, ऐसा सोच के शायद मीठे की तैयारियाँ हो रही है, सेवैयाँ डाली जा रही है, मीठे बन रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। कुछ औरतें सोचती कि चलो शबे कदर दी गई तो फ़ायदा उठा ले, कपड़ों में बरकत हो जाएंगी शायद, तो मॉल्स में घूम रहे हैं, कपड़े ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और कहीं के रातों को, मतलब शबे कदर 27 को एक तो मनाई जाती है आमतौर से, फिर 27, 28, 29। ये बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ इंशाल्लाह जी, कि शबे कदर क्या 27 रात को है? आम तौर पे देखा गया लोग 27 तारीख को ही शबे कदर मनाते हैं, तो क्या 27 को ही शबे कदर मिलती है? तो ये भी देखिए कि मैं जो बता रहा था ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक तो हम 27 को तय करते हैं और 27, 28, 29 बाजारों में घूमने में लगाते हैं। अब सवाल ये, क्या ये 27 ही शबे कदर है, क्या इसको वो करना है? तो याद रख लीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए, 27 ही शबे कदर नहीं है, 27 भी शबे कदर हो सकती है। मतलब ये हुआ कि 27 कुछ और रातें भी हैं जो शबे कदर हो सकती है, 27 भी हो सकती है, लेकिन 27 ही नहीं है। याद रखिए, हमारे पास बर्रे सगीर में, इंडिया में, पाकिस्तान वगैरह में ये तय कर लिया हमने कि 27 ही शबे कदर है, जबकि 27 भी शबे कदर हो सकती है। तो शबे कदर कौन सी रात है फिर? तो आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे कदर की तारीख बताई गई, सूरह कदर की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर में आप देख लीजिए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को डिक्लेयर करने बाहर निकले मस्जिद से, दो लोगों में फाइटिंग चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। जब उनकी फाइटिंग ख़त्म हुई, छुड़ाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे शब कदर की तारीख बता दी गई थी, लेकिन इस झगड़े की वजह से वो तारीख मुझसे भुला दी गई, अब इसको तुम तलाश करो। ठीक है, फिर सहाबा ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तलाश करो। सहाबा ने कहा, हम क्या पूरी साल में कैसे तलाश करें, कौन सी तारीख? फिर कहा, इसे रमज़ान में तलाश करो। फिर कहा, रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। और फिर कहा, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में, ऑड नाइट्स में तलाश करो। तो शबे कदर जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, ये कौन सी रात है अब हमको ढूंढना है। वो 21 की रात भी हो सकती है, वो 23 की रात भी हो सकती है, वो 25 की रात भी हो सकती है, वो 27 की रात भी हो सकती है, और वो 29 की रात भी हो सकती है। 5 रातों में से कोई एक रात है शबे कदर। तो शबे कदर को सिर्फ 27 को मनाना एक बहुत बड़ी गलतफहमी और एक बहुत बड़े सवाब को ज़ाया करने का ज़रिया बन जाएंगे। याद रखिए, तो ये 5 रातों में से कोई एक रात हो सकती है, याद रखिए, ये बात वाज़ह है। लेकिन हमने एक तो पहले तो तय कर लिया कि 27 ही है जी, उसके बाद इसको 27 को कैसे जागकर मनाते हैं मैंने आपको तरीका भी बता दिया इससे पहले जी। मतलब ये आखिर क्या वजह है कि लोगों ने उसको 27 तय कर लिया, जबकि आप जबकि आपने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जी, और फिर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके 5 रातों में तलाश करो, 5 ताक रातों में तलाश करो, तो लोगों ने 27 क्यों उसको तय कर लिया कि 27 ही है? देखिए, असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को कुछ बातें बताई थी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये अलामत हो सकती है। तो कुछ सहाबा के साथ 27 को अलामत हुई, कुछ के साथ 21 को अलामत हुई, समझ रहे आप? लेकिन हमारे पास 27 को बड़ा मजबूती से पकड़ लिया गया है जी, हालांकि एक अलामत 21 की भी बड़ी वाजह है, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی, اور وہ کہتے اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا, اور چونکہ مسجد نبوی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے پانی ٹپکا, اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی, مطلب گیلا پن آ گیا تھا. تو 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, 27 بھی, 29 بھی, لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر, مطلب نون. یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں, اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمد للہ ہم کو 27 دے دی گئی, اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے, ہم کو پتہ چل گیا. تعجب, امیزنگ. مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے, بالکل آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو, اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتہ چل گیا, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتہ چل گیا, یہ بولنا چاہ رہے ہم لوگ؟ پتہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی تاخرات میں تلاش کرو, تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے لیکن 27 ہی نہیں ہے, اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. بالکل. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے, تلاش کرنا ہے. پانچ راتوں میں سے ایک رات, گویا پانچ راتوں کو جاگنا ہے اور پانچ راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے, تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے. یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوں گی یاد رکھیں. تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دیں یاد رکھیں, بلکہ اس کی پریپریشن کریں, تیاری کریں اور اس کو تلاش کریں. پانچ میں سے وہ کون سی رات ہے؟ پانچوں کو جاگے انشاءاللہ عزیز. جب انسان پانچ کو جاگ لیں گا تو شور ہے پانچ میں سے کوئی ایک شب قدر تھی. اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامتیں حدیث میں بتائی گئی, ہو سکتا ایک رات اس دن آئے لیکن ہو سکتا اگلے سال وہ شب قدر راؤنڈ دوسرے اس میں چلے جائے, ہو سکتا ہے نا. کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوں گی علامت ہے, آج بارش ہوئی 23 رات تھی آج, تو 23 کو ہر سال آتی ہے؟ نہیں, علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات, فکس نہیں ہے, کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے, کبھی ہو سکتا ہے 23 کو, کبھی ہو سکتا ہے 25 کو, 27 کو, ایسا بھی کہا جاتا ہے, واللہ عالم جو بھی صحیح بات ہو. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے, اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات, بلکہ پانچ میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو گویا عام زبان میں کہوں تو پانچ رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر, مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے. کیونکہ ہم کو پتہ نہیں نا کون سی ہے, لیکن وہ ایک ہی ہے, لیکن تلاش کرنا ہے. جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا پانچ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین, دیکھا آپ نے, فیض صاحب نے بتایا ہمیں شب قدر کے تعلق سے. ہم تو اس غلط فہمی میں جی رہے تھے اب تک کہ شب قدر صرف 27ویں رات کو ہے, لیکن جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو, رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو, اور آخری عشرے میں پانچ تاک راتوں میں تلاش کرو. اور ایک اور بہت ہی اہم بات بتائی فیض صاحب نے کہ شب قدر کی رات کب کسی سال 21 کو آ سکتی ہے, کسی سال 23 کو آ سکتی ہے, کسی سال 25 کو بھی آ سکتی ہے, کسی کو 27 کو آ سکتی ہے, کسی سال 29 کو آ سکتی ہے, اور یہ رات گھومتی رہتی ہے. یعنی خالی 21 کو نہیں ہو سکتی, خالی 23 کو نہیں ہو سکتی, خالی 25 کو نہیں ہو سکتی, خالی 29 کو نہیں ہو سکتی, یہ رات گھومتی رہتی ہے. یعنی ہمیں پانچوں راتوں کو جاگ کر اس میں تلاش کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا. ناظرین, جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں شب قدر منائی جاتی ہے, یہ اس کا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. شب قدر کا مطلب ہے کہ آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی پرتہ دل سے عبادت کریں, اور شب قدر کی رات اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی افطار سے آپ کی سحری تک. آئیے ناظرین, کچھ اور باتیں شب قدر کے تعلق سے فیض صاحب سے جانتے ہیں. فیض صاحب, ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شب قدر کا لوگوں کا منانے کا جو طریقہ ہے, شب قدر کی رات میں جھنڈے وغیرہ بھی لوگ لگاتے ہیں, رات میں لائٹنگ وغیرہ, اور میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ کی گانے وغیرہ قوالیاں بھی لگائی جا رہی. تو یہ ساری چیزیں کیا اس کے بدلے میں, یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کرنے سے تو لوگ گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں الٹا جاگنے کے بجائے ثواب پانے کے بجائے. تو دیکھیے, ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں شب قدر کو مختلف طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بولتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح, اترتے رات جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے, تو وہ کہتے ہیں چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ہم گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے ایک مسلمان کا گھر ہے. اب یہ بات کہاں سے نکالی؟ اللہ رحم کرے, کیا فرشتوں کو یہ جھنڈے ونڈے بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ کیا ہے کیا ہے, کون مومن بندے کون نہیں, یاد رکھیں جی. ٹھیک ہے, ان کو تو کچھ ایسی بھی صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ انفارم دے کر دیتا ہے ان کو اور وہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں, خالی دل میں سوچتا ہے تو جی. یہ بھی صلاحیتیں دے رکھی ہے اللہ نے. تو لہٰذا شب قدر کوئی ضائع کرنے کا طریقہ جھنڈے لگانا, رونقیں کرنا, مسجدوں کو سجانا, مسجدوں میں پھول لگانا, مسجدوں کو لائٹنگ لگانا, مسجدوں کو رن روغن کرنا, راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا روک روک کر, ٹھیک ہے, اپنی عبادت کرنا ہے بھائی, یہ روک روک کر کھانا کھلا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی. اس رات عبادت کرنا ہے اور عبادت ایک مخصوص چیز ہے, تلاوت قرآن کے ذریعے آپ کیجئے اور بہت ساری چیزیں جو اس رات میں کی جا سکتی ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لگے ہیں اس طرح سے, تو یہ بہرحال بالکل طریقہ نہیں ہے. پھر آپ نے جیسا کہا کہ گانے بجانے کی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال والی بھی چیزیں ہو رہی, اور گانے بج رہے ہیں اور کئی جگہ پتہ نہیں ترانے پڑھے جا رہے ہیں مختلف قسم کی جس میں برائیاں ہیں, اللہ رحم کریں, تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم اس رات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ ہمیں اگر یہ رات ملتی ہے تو اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے. جی بھائی صاحب, شب قدر کے تعلق سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شب قدر میں ہم لوگ کس طرح کی عبادت کریں, کچھ خاص عبادت ہے؟ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کیا عبادت کریں, بڑا اہم سوال ہے, کیا کیا کریں شب قدر میں. تو اب میں نے جیسا بتایا رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر تو فجر تک, تو اس میں دو نمازیں تو آ گئی, مغرب آ گئی, سورج غروب ہو گیا, رات چالو ہو گئی, مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی. بالکل. اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے, تراویح ہم پڑھتے ہیں. بالکل. تو تراویح کی نماز بھی اس میں شامل ہو گئی, مطلب قیام جس کو کہیں گے, رات کی نماز جس میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہو گیا. اس کے علاوہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں جو کہ سب سے افضل نفل عبادت ہے, ٹھیک ہے, عبادتوں کے اندر تو تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں. اس رات کے اندر ہم ایک حصہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں, مطلب ایک حصہ فجر. اچھا یہاں پہ رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے بتایا کہ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں, تو کیا تراویح بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا ہے؟ دیکھیے پڑھ لیے تو تراویح اور تہجد قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے جس کے وقت تبدیل ہونے سے نام بدلتے ہیں. اگر عشاء کی بات پڑھ لی جائے تو تراویح, رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے قیام اللیل, اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد کہا جاتا ہے رات کے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کچھ بھی کیجیے, مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ تو آپ وہاں اگر پڑھنا چاہ رہے وہ ہوگی, اس کے بعد نفل پڑھیے پھر رات میں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ نفل پڑھیے قیام اللیل. قیام اللیل کتنی بھی رکعتیں ہو سکتی, کوئی مسئلہ نہیں, سنت تو آٹھ ہے, اس سے زیادہ آپ جو نفل کرنا چاہے, چونکہ شب قدر کی رات ہے, آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے اچھا کیا ہو کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے. تو لہٰذا نمازیں ہیں فرائض, دو فرض نمازیں آ رہی ہیں اس کے اندر, اس کے علاوہ تراویح ہے یا قیام اللیل بولیے یا تہجد کی نماز ہمیں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھیے, اس کے علاوہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیے, اس کے علاوہ ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھیے, اپنی مغفرت کی دعائیں کیجئے, اپنے حالات کے لیے دعائیں کیجئے. ایک زرین موقع ہے دعاؤں کا, یاد رکھیے مغفرت طلب کرنے کا دعاؤں کی شکل میں. یہ تمام کام ذکر و اذکار, دعائیں, تلاوت قرآن, رات میں نماز, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز ہم کر سکتے ہیں. یہ اچھا, اس میں کوئی درس کی محفل بھی لگائی جا سکتی ہے, جیسے جو درست کسی علماء کو بلا کر ایک کچھ درس و تدریس کا سیکشن بنایا جائے تو اس میں ایک آدھا گھنٹہ گھنٹوں بیٹھ کے کچھ. دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ کسی عالم سے کچھ دینی بات سیکھ لی جائے تاکہ انسان اس پر عمل کرے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن پوری رات ہی نہ ہو کہ مغرب سے لے کر آپ فجر تک کی درس سن رہے ہیں. جی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے, قرآن پڑھنا بھی نہیں, لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے, آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, ہماری بہنیں وہ اس رات کو کس طرح سے عبادت کر سکتے؟ دیکھیے خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے اور شب قدر کا تعلق ہے تو مرد اور خواتین دونوں کو ظاہر سی بات اپنی مغفرت کا سامان اس دنیا میں جمع کرنا ہے, تو خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین کے پیچھے دیکھیے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ گھر کے کام مصروف ہوتی ہے. جی خاص طور سے رمضان ہے تو سحری کی تیاری ہے, افطار کی تیاریاں ہیں, اس کے بعد بچوں کی تعلیم تربیت کا بھی معاملہ ہے, پھر کبھی کبھار ان کے مخصوص ایام ہونے کی وجہ سے وہ فرض فرائض سے دور ہوتی ہے, روزہ نہیں رکھ پاتی, نماز نہیں, تو یہ کیسے عبادت کر شب قدر؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا گھر کی خواتین سے کہ وہ خواتین کیا کرے, ایک پول بنائیں. جیسا ہوتا ہے کار کسی کے پاس محلے میں تو کار پول بناتے ہیں, مطلب ایک آدمی کی کار ہے دو تین لوگ ساتھ جاتے ہیں اس کا. جی خواتین بھی کیا کرے گھر میں, مثال کے طور پر بچے ہیں, अब ज़ाहिर सी बात है पूरी औरतें अगर इबादत करेंगी तो बच्चों का क्या होगा, ऐसा ज़िम्मा ले लें कि रात के कुछ हिस्से में कुछ औरतें कुछ बच्चों को देखेंगी, अगर जाग रहे हैं छोटे हैं दूध उनको देना है रात में, तो घर में मतलब बच्चे एक जगह सुलाए जाए ताकि एक खातून समझ ली शुरुआत के इब्तदाई रात के हिस्से में सुलाने का जिम्मा ले, सुलाने के बाद एक खातून उनकी देखभाल करे, एक खातून फलां करे और बाकी लोग अपनी इबादत करते रहे, मतलब कुछ ना कुछ करके अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर बांट दे। तो एक औरत अगर रोज खाना बनाएंगी तो पूरी रात चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बांट ले कि मिसाल के तौर पर शहर की तैयारी तो आप आटा गूंद लीजिए, आज मैं रोटी डाल दूंगी आपका सालन कर लीजिए, इबादत भी चालू है, काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बच्चों की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इबादत भी हो रही है। इसमें वो खवातीन जो नमाज और रोजा नहीं कर रही है रमजान में उनके मखसूस अय्याम की वजह से, जी जी, तो वो खवातीन ये कर सकती है चूंकि उनके ऊपर नमाज भी नहीं है कुछ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा वक्त खाली रखती है, तो वो चूंकि उनको नमाज भी नहीं पढ़ना है ना नफिल पढ़ना है ना फर्ज पढ़ना है ना ही उनको रोजा रखना है, वो खातून बच्चों का थोड़ा ज्यादा ख्याल रख ले, वो खातून कोशिश करे कि खाना वगैरह वो बना के दे दे शहर में, ताकि ये खवातीन जो पाकीज़ा हालत में वो इबादत कर ले। इसी तरह वो खवातीन जो अपने मखसूस अय्याम में है वो रोजा नहीं रख रही नमाज नहीं पढ़ रही है, लेकिन वो जिक्र अस्कार कर सकती है, याद रख, बिल्कुल उनको नमाज से मना किया गया रोजे से लेकिन जिक्र अस्कार से नहीं, याद रख, जिक्र अस्कार वो उस हालत में भी कर सकती है, अल्लाह को राजी कर सकती है, दुआएं कर सकती है, मगफरत की दुआएं कर सकती है, इस्तग़फार कर सकती है, तौबा कर सकती है अल्लाह ताला से, ठीक है, और अल्लाह से दुआएं मांग सकती है गिड़ाकर, ये सारी चीजें तो हो सकती है। तो लिहाजा वो खवातीन भी इस रात का फायदा उठाए जो रोजे और नमाज नहीं कर रही, वो खवातीन भी उठाए जो बच्चे वाली है, वो खवातीन भी फायदा उठाए जिनको रात में जिम्मेदारियां खाना वगैरह पकाना है, लेकिन अगर ये एक दूसरे पर जिम्मेदारियां बांट ले सब मिल के थोड़ा थोड़ा काम करें तो इंशाल्लाह अजीज हमारी औरतें कदर भी पा सकती है आसानी से। वरना बहुत सारी औरतें कंप्लेंट करती है, अरे मौली साहब पूरा काम रात भर होता है, मुझे सब घर का बनाना है, लेकिन कुछ रातों में ये जो कदर को पाने का मसला है जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो, काम को बांटा जाए, सब मिलकर करे, कदर की कदर मिल जाए, काम का काम कंटिन्यू होता रहे, तो बहरहाल दोनों चीजें एक साथ हो सकती है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर साहब लैलतुल कदर की और क्या फजाइल हैं, कुछ खास और जो अहम? जी जी देखिए लैलतुल कदर के तो जो फजाइल आते हैं उनमें से एक फजीलत ये भी है, मैं आपके सामने जो हदीस रखता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, आपने फरमाया और कहा, ये मुत्तफ़क़ अलैह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, वो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लैलतुल कदर में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया। बिल्कुल दो बातें आई, जिसने लैलतुल कदर में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया, मतलब लैलतुल कदर में नमाज पढ़ना नफिल रात की नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है, तो आपने फरमाया जिसने लैलतुल कदर में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया غفر له ما تقدمت من ذنبك, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान, ये इसकी फजीलत, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जिसने कयामुल लैल मतलब रात की नमाज पढ़ी शबे कद्र में, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि जो शबे कद्र को पाकर उसमें रात में कयाम करे नमाज पढ़े उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इससे पता चला कि शबे कदर में कयाम करना ये खास इबादत है, जिसका नतीजा ये है कि अगर कदर पा ली कयाम कर लिया रात की नमाज पढ़ ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मैं समझता हूँ कितनी बड़ी बात है, एक तो हजार महीनों की इबादत का सवाब, फिर पिछले सारे गुनाह की माफी का सवाब, इससे बड़ा इससे गोल्डन इससे अच्छा ऑफर मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। पिछले माफ करा लो और आने वाले हजार महीनों का सवाब भी पालो, अल्हम्दुलिल्लाह डबल ऑफर। बिल्कुल, तो शबे कद्र को पाना है, खास तौर से नमाज पढ़ना है, कयाम करना है, तो पिछले सारे गुनाह माफ होते हैं, लेकिन कंडीशन शबे कद्र हो, ईमान के साथ हो, और इस नियत से इंसान जो है खालिस नियत के साथ, देखिए क्या फरमाया, सवाब की नियत से कयाम करे। आपने बताया पिछले गुनाह माफ हो जाए, तो पिछले गुनाह माफ होने से मुराद क्या है, क्या सारे गुनाह माफ हो जाते हैं या सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह बाकी रहते हैं? देखिए कबीरा गुनाह तो बगैर तौबा के माफी नहीं होते हैं, ये सगायर है। अच्छा, सगीरा ही होते हैं, जैसा कि एक वजू से दूसरे वजू के बीच में वजू गुनाह खत्म कर देता है, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच के गुनाह खत्म हो जाते हैं, नौ ज़िलहिज्जा का रोजा रखे उसके जो है दो साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, जो मुहर्रम के दो रोजे रखे नौ दस या दस ग्यारह का उसके एक साल के गुनाह माफ होते हैं। ये तमाम बातें जो आती है ये सगायर के ताल्लुक से होती है, सगीरा गुनाह छोटे गुनाह لیکن کبائر جو ہوتے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے مراد صغیرہ گناہ، تو پچھلے سارے صغائر ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے، واللہ عالم بالصواب۔ علماء کے اس میں اور بھی اقوال ہے، لیکن جو صحیح وہ یہی بات ہے کہ پچھلے سارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ہمارے اس میں معاف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، لیلۃ القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں دعا کے تعلق سے ایک روایت اس طرح سے آتی ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم یہ کہو، اور دعا کے الفاظ یہ، اللہم انک عفون، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، دیکھ اللہم انک عفون تو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی شخص شب قدر پائے تو اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ یاد رکھیں جی، جزاکم اللہ خیر۔ اس دعا سے تو، اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے، اس کے الفاظ میں ہر ہر لفظ میں معافی کا ہی لفظ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں، یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، جزاکم اللہ خیر۔ عورتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح اس رات کی عبادت کریں، کس طرح اپنے کام کو ڈیوائڈ کر لیں، پھر وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ مردوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس رات کو لوگ چاہتے تو ہیں جاگنا پر لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جاگ پاتے، جیسے کچھ لوگ ہیں نوکری پیشہ، اب انہیں روز دوسرے دن صبح 7 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے یا 9 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو وہ رات میں جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جا پائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کس کس طرح جاگے وہ رات، یا ان کے وہ ایک رات جاگ لیے تو کافی پڑے گا یا 5 رات جاگنی پڑے گی؟ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں، ڈیوٹیز ہیں، جابس ہیں، وہ کیا کریں، تو اس میں 2-3 سلوشن ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو لوگ جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے پاس، وہ کوشش یہ کریں کہ اپنا روٹین چینج کر دیں۔ فار ایگزامپل، وہ رات میں سوتے ہیں، صبح جاب کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ رات میں جتنا ہو سکتے جاگیں، تھوڑا کم سوئیں، صبح اٹھ کے جاب کر کے آئیں، اور جاب کے بعد پھر اپنی نیند کو پوری کر لیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات جاگ کر تو کوئی جاب نہیں کر سکتا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اگر روٹین ہی پورا چینج کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک انسان ظہر کے بعد سے یا سویا اثر تک اثر پڑے، پھر اس کے بعد سویا مغرب، اس کے بعد پھر جاگے، پھر رات بھر عبادت کرے، پھر صبح ڈیوٹی کرے، چینج۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سہولت ہے، میں کہتا ہوں چھٹی لے لیجیے 5 دن جی، لوگ پتہ نہیں بیماریوں کے بہانہ کر کے جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، یہ تو موقع ہے چھٹی لینے کا۔ آپ اپنے باس کو کہہ دیں کہ باس، میں ہر سال رمضان کے آخری اشرے میں 5 چھٹیاں لوں گا، میری جو ایئرلی جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایئرلی لیوز ہوتی ہے جو لیپس ہو جاتی ہے، مطلب ہر مہینے 2 چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نہیں لیے تو وہ سال بھر جمع ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، رمضان میں لے وہ، مجھے 5 چھٹیاں ہیں، مجھے لینا ہے، اس لیے کہ مجھے شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے اور چھٹی میں لے سکتا ہوں، مجھے سہولت، یہ کام کریں۔ کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹس کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ رات بھی جاگ لے، دن میں کام بھی ہو جائے۔ لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو رات بھر اس کو اب سوال ہی نہیں آتا کہ وہ رات میں جاگے اور دن میں کام بھی کرے، ممکن نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، اور دیکھیے، جاگنا تو چاہیے رمضان میں آخری اشرے میں، لیکن یہ بیچارے شب قدر میں جاگ کر نہیں پا سکتے ہیں، اس رات میں ثواب حاصل نہیں کر پا رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آئیے، ایک روایت ہے جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، مطلب امام نے جتنی دیر نماز پڑھی، اتنی دیر نماز پڑھی اس نے بھی، امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح وغیرہ با جماعت پڑھی جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. الحمدللہ للہ اب کوئی انسان مجبور ہے, جاب کے بغیر کام ہو نہیں سکتا, چھٹی مل نہیں سکتی, سہولت نہیں ہے, کیا کرے؟ رات میں امام کے ساتھ مکمل قیام کرے پھر سو جائے. انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گا, فجر میں اٹھنا ضروری ہے ورنہ نہیں ملیں گا پھر ثواب. فجر میں اٹھ جائیں گا تو انشاءاللہ اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملیں گا, لیکن یقیناً اتنا نہیں ملیں گا جتنا جو پوری رات جاگ رہا ہے اور قیام بھی کر رہا اس کو ہوں گا. یہ تو لوگ رات میں قیام بھی کرے رات میں جاگ رہے ان کو تو زیادہ ہی ہوں گا, لیکن دل چھوٹا نہ کرے ایسے لوگ جو ممکن نہیں ہے, سب کوئی بیمار ہے گھر میں نہیں جا سکتا ہوں رات بھر, صبح جانا ہے ہاسپٹل میں رہنا ہے ان کے ساتھ, تو رات میں قیام کر لے پھر سو جائے انشاءاللہ اس کو پوری رات اجر ملیں گا. اسی طرح ایک اور روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا, جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات قیام کیا, اور جس نے عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز مطلب فجر کو با جماعت پڑھ لیا گویا اس نے ساری رات قیام کیا. جی تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو عشاء پڑھ لے ٹھیک ہے سو جائے اور پھر فجر پڑھ لے تو پوری رات قیام کرنے کا اجر مل جاتا ہے, لہٰذا شب قدر کے لیے بھی تو یہ لاگو ہے. لیکن ہاں جو رات میں جاگ کر عبادت کرے اس کو تو اسپیشل پریویلیج اسپیشل ثواب ہے, لیکن جو لوگ مجبور ہے وہ دل چھوٹا نہ کرے, رات میں عشاء پڑھے, قیام کرے, صبح فجر پڑھے, انشاءاللہ عزیز انہیں بھی جو ہے رات بھر جاگنے کا ثواب ملیں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے, جس کی نیت خالص تھی کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کرے لیکن نہیں کر پایا تو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے فضل جود اور کرم سے اس کو بھی اجر شب قدر کا دے سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ نے بتایا کہ جب تک امام قیام کرے, جب تک رات میں جب تک امام قیام کرتا ہے تب تک قیام کرے, پھر اس کے بعد سو جائے, پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو انشاءاللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ شب قدر میں تراویح کی نماز تو عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتی ہے, بٹ لیکن وتر کی نماز ہے جو آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ. تو اب ایسا شخص وتر کی نماز تک کا انتظار کرے یا تراویح کی نماز پڑھ کے سو جائے؟ دیکھیے اگر کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں قیام کے بعد وہ وتر کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں, لیکن اب یہ صاحب کو تو سونا ہے صبح جاب کو جانا ہے, وہ کیا کرے امام کے ساتھ جتنی اتنی پڑھ لے پھر اپنی وتر پڑھ کے پھر سو جائے. جی جی کیونکہ وتر پڑھے بغیر نہ سوئے, ورنہ ہو سکتا ہے سحر میں لیٹ ہو جائے وتر چھوٹ جائے, اور وتر یہ جو ہے بہت اہم نماز ہے, تو لہٰذا وہ کیا کرے امام کے ساتھ پورا قیام کرے اس کے بعد اپنی وتر پڑھے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عزیز سو جائے. جی جزاکم اللہ خیر. اب پھر سب شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھیں, یہ اتنی اہم رات ہے اور ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی, جس نے یہ رات پائی اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, سو گیا, سستی غفلت نہیں کرنا ہے, تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان ہے. آئیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ایک حدیث دیکھتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا یہ آخری عشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے, شب قدر کی اہمیت پتہ چلا, رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے, جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے ہر خیر سے محروم رہا. آفی فرمایا نیز فرمایا آگے فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا, مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا. یاد رکھ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو پا کر یا نہ پانے والا تمام خیر سے محروم رہتا ہے, اور شب قدر کو نہ پانے والا بد نصیب ہے, اس لیے کہ بد نصیب سے ہی یہ رات چھینی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر تو ملے اپنی زندگی میں لیکن وہ بد نصیب ہر سال شب قدر کو یوں ہی ضائع کرتا چلے جائے ضائع کرتا چلے جائے ضائع کرتا چلے جائے، اسے فائدہ نہ اٹھا پائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے شب قدر کا، ہم شب قدر کو پکڑ لے، تھام لے اور اس رات کو بالکل ضائع نہ ہونے دے، ایک منٹ ویسٹ نہ ہونے دے، پری پلان کرے، پہلے سے تیاری کرے، آرگنائزڈ وے میں کرے، پوری تیاری کے ساتھ کہ آفس جاب ہر چیز کو مینیج کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور میری عبادتیں بھی چلتی رہے، چونکہ اپنی عبادت کو دوسروں کی تکلیف کی وجہ تو ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کچھ کرے اور لیلۃ القدر کو بالکل نہ چھوڑے، اس لیے کہ وہ بد نصیب ہے وہ انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے اس کو پایا خیر پا لیا، جس نے اس کو ضائع کیا تمام اچھائی خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے راہ چھین لی جاتی ہے۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اتنا بڑا گولڈن آفر ملے، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، آپ کو اگر کوئی آفر دے کہ ایک دن کام کرو، ایک رات کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ، تو آپ اگر پھر بھی کام نہ کرے تو اس سے بڑا بےخوف کون ہو سکتا ہے؟ 80 ایئرس کی سیلری آپ کو دینے کو تیار ہو صرف ایک دن کام کرنے پر، رات ایک دن نہیں، معاف کرنا ایک رات، ایک رات اسی لیے تو کہا بد نصیب ہے، ایک شفٹ کا کام کرو اور 80 سال کی سیلری لے جاؤ، بےخوفی ہے نا وہ شخص جو ایسا چھوڑ رہا ہے موقع۔ اسی لیے آپ سے فرما رہے ہیں تمام خیر سے محروم رہا جی جس نے اس رات کو پا کر عبادت نہ کی، رب کو راضی نہ کیا، فائدہ نہ اٹھایا، اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے، مطلب تمام خیر سے محروم ایک بد نصیب انسان ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس رات کو پورا انتظام اور نظم کر کے اس کو پانا ہے، اس میں عبادت کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، ذکر و اذکار، دعائیں، مغفرت کی دعائیں، یہ ساری چیزیں کر کے ہم کو ایڈجسٹ کر کے اس رات کو پا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے، یاد رکھیں۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم باتوں کی طرف رہنمائی کرائی، دل تو چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں آپ سے دریافت کروں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے کچھ اور گفتگو کریں گے۔ ناظرین فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، فیض صاحب نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرائی کہ جو شخص رمضان پا کر اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ جبریل علیہ السلام جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا جا رہا ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جبرائیل جس کے لیے بدعا کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ شخص کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام کی بدعا مل رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں اس بد نصیبی سے بچنا چاہیے اور رمضان کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، عبادت کر کے اور اپنی مغفرت کرانی چاہیے۔ ناظرین فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے کچھ اور باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔